Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już wtorek, 1 października. Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Politycy wspominają Kornela Morawieckiego, legendarny działacz opozycji antykomunistycznej, zmarł w wieku 78 lat. Janusz Wojciechowski, polski kandydat na komisarza, będzie dziś odpowiadał na pytania europosłów. Wiemy już, do kogo trafił tytuł mistrza mowy polskiej. Śmierć Kornela Morawieckiego to odejście człowieka wybitnego, mówi prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Wieloletni działacz Solidarności Walczącej, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, zmarł w wieku 78 lat. Prezes Kaczyński mówi, że walka o niepodległą Polskę była głównym celem aktywności Kornela Morawieckiego w opozycji demokratycznej w latach 80. XX wieku. Polska niepodległa, wolna stanowiła główny, czy wręcz jedyny cel jego aktywności, niezwykłej, można powiedzieć niespotykanej, nie tylko jeśli chodzi o Polskę, ale o cały Układ Warszawski, Związek Sowiecki. Śmierć Kornela Morawieckiego jest tragedią. Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki powiedział, że Kornel Morawiecki do wszystkich odnosił się z szacunkiem. Dodał, że pamięta zmarłego jeszcze z czasów jego działalności w opozycji. Jak powiedział, Solidarność Walcząca zawsze dawała ludziom nadzieję w czasach, kiedy tej nadziei nie było. Spotykając się tu w parlamencie, zawsze z dużym szacunkiem i witając się, i kłaniając, i przekazując na przykład Głos Obywatelski, gazetę, którą sam kolportował, sam redagował i właśnie w takim proobywatelskim duchu działał. Zawsze darzyliśmy się dużym szacunkiem i będzie go nam brakować. Myślę, że także to, jak prowadził jako marszałek senior, te pierwsze obrady było takie i pozostanie w pamięci symboliczne. Dziś między 12 a 18 we wrocławskim Starym Ratuszu będzie wyłożona księga kondolencyjna po śmierci Kornela Morawieckiego. W komisjach Parlamentu Europejskiego drugi dzień przesłuchań kandydatów na komisarzy, w tym polskiego kandydata na komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Wysłuchanie ma potrwać około 3 godzin. Janusz Wojciechowski będzie miał możliwość przedstawienia najpierw 15-minutowego oświadczenia, w którym zaprezentuje swój program i wizję pracy, a po nim nastąpi seria pytań. Negatywna opinia Komisji Parlamentu Europejskiego może sprawić, że państwo członkowskie będzie musiało wycofać swojego kandydata i znaleźć nowego. Prezydent Andrzej Duda udaje się dziś wieczorem do Czech. W środę i w czwartek polski przywódca weźmie udział w spotkaniu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej. W czeskiej stolicy Andrzej Duda spotka się też z polskimi przedsiębiorcami. Prezydenci Grupy Wyszehradzkiej mają m.in. rozmawiać o zmianach personalnych w Unii, polityce ochrony klimatu, bezpieczeństwie energetycznym oraz o Brexicie. Tytuł mistrza mowy polskiej otrzymali w tym roku Jacek Cygan, Katarzyna Wakosińska, Andrzej Seweryn i Marta Szewczyk. Nagrody wręczono podczas gali na zamku w Malborku. Obrona języka ma sens moralny, społeczny i narodowy, mówił po odebraniu wyróżnienia Andrzej Seweryn. To powinno być gdzieś stwierdzone, że oto mamy do czynienia z językiem polskim wzorowym. Też apel o wzbogacenie naszego języka, bo to jest piękny język. Ten język nas tworzy, jak mówił Myśliwski. Musimy dbać o język, ponieważ musimy dbać o siebie. Tytuł mistrza mowy polskiej Vox Populi, a więc nagrodę publiczności otrzymał muzyk i kompozytor Tomasz Organek. Staram się, żeby ten mój język był koncyliacyjny, żebyśmy rozmawiali bardziej niż wygłaszali osądy. Poczytuję sobie tę nagrodę z olbrzymie wyróżnieniem. I oczywiście jest zobowiązaniem na przyszłość, żeby uważać na to, co się mówi. W jaki sposób się mówi, to jest dla mnie olbrzymie zobowiązanie i postaram się je wypełniać jak najlepiej. Ideą programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej jest popularyzacja wiedzy o języku polskim, a także zachęcenie do posługiwania się piękną polszczyzną. Wyboru Mistrzów Mowy Polskiej dokonuje grono ekspertów złożone m.in. z językoznawców, literaturoznawców i socjologów języka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie w całym kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Oprócz tego nocy zapowiada się chłodno, od 5-6 stopni na Podhalu i miejscami w Kotlinach Sudeckich około 7, na Podlasiu do 8-11 na pozostałym obszarze. Jutro już siła wiatru osłabnie, będzie za to sporo chmur, przelotnie też popada na południowym wschodzie. Zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna to 12 stopni na północy do 21 na południu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Alice w tytule tego nagrania, którym dzisiaj mówimy sobie dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od stanu skupienia i stosunku do tego czasu, który właśnie trwa. Hi Alice dokładnie tak nazwała Jenny Chwal swój utwór. Oczywiście podebrałam go z najnowszej płyty artystki, która ukazała się kilka dni temu. Ta płyta zatytułowana jest The Practice of Love. Praktykowanie miłości, tak jak praktykowanie jogi, praktykowanie różnych rzeczy, które ludziom przychodzą do głowy, ale ja dzisiaj praktykowałam rzeczywiście tę płytę. Nie wiem, co się stało, że tak nagle się wszystko zmieniło, ale przed wyjściem z domu przypomniałam sobie o czapce i o parasolce i udało mi się to skompletować. No i potem Jenny Chwal w słuchawkach. Idealne połączenie. Jesienne, deszczowe miasto, światła, no bo noc i do tego taka muzyka. Red colors in the sky. Red colors in the sky. I didn't think about it at the time. I didn't think about it at the time. Trying to write to You know, maybe I would have just kept it. Jeny Chwal ze swojej najnowszej płyty The Practice of Love. Oficjalnie od 13 września ten album jest dostępny. Bardzo ciekawe klimaty. No pewnie dla tych, którzy uważnie wsłuchują się w to, co robi ta norweska artystka, to może się wydawać płyta popowa, czy jakaś taka nazbyt łatwa. Ale jeżeli ktoś nie uważa, że trzeba się pomęczyć, żeby dobrze spędzić czas z muzyką, to bardzo ten album polecam. Jeszcze wrócę zresztą do Jeny w tym programie, ale mam zamiar zrobić to pod koniec i będzie to starszy album, aby pokazać właśnie różnice pomiędzy tymi światami. Chociaż może to nie jest różnica, tylko naturalny rozwój i podążanie w jakąś sobie wiadomą stronę. Artyści mają do tego prawo. Teraz Anna to jest punkt zaczepienia i właściwie punkt wyjścia. Anna jako producentka, Anna jako autorka tego remiksu, który pojawi się na antenie już teraz, a za chwilę Anna jako autorka utworu oryginalnego. Zaczynamy od remiksu. John Hopkins, czy też John Hopkins, w każdym razie inicjały ma dokładnie takie same jak Jan Chwal i jego Singularity w remiksie Anny. Anna to jest producentka i DJ-ka, oryginalnie pochodząca z Brazylii. Dużo czasu teraz spędza w Europie i tutaj na przykład przyjazne są dla niej rejony skupione wokół wytwórni Compact. Tak się przez chwileczkę zawahałam, bo właśnie z składanki wydanej przez tą wytwórnię, składanki prezentującej nowe nagrania i tych artystów, którzy od lat są już na scenie elektronicznej, oczywiście także związani z wytwórnią Compact, i tych nowych, i do tych należy Anna. Właśnie z tej składanki podebrałam nagranie, które nosi tytuł Remembrance i to już nie jest remix Anny, ale jej produkcja. PS. Zaprasza AS. Tak oto Anna połączyła się na naszej antenie. Przy drobnej pomocy oczywiście z Saszą Funkę. Sasza też podebrałam to nagranie, wzięłam z wydanej przez wytwórnię Kompakt składanki. No ale myślę, że po pierwsze Sasza nie słyszy tego, co mówi, a po drugie nie obrazi się, jeżeli powiem, że on reprezentuje wśród artystów teraz tych już bardziej znanych, doświadczonych, a Anna jest po stronie tych, na których patrzy się z zainteresowaniem i uwagą jako na tych, o których jeszcze niewiele wiadomo, więc też nie wiadomo, czego można się spodziewać. Myślę, że dosyć dobrze się muzycznie dogadali na antenie. Oczywiście tytuły i wykonawcy zapisuje cały czas i wykonawców zapisuje na stronie polskieradio.pl/trójka. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, to tam polecam zakładkę audycję, a w niej nazwę tej, PS, jak pani Szydłowska, czyli ja. Na bieżąco tytuły się pojawiają, a po audycji pojawią się na naszym profilu na Facebooku. A propos tego klimatu, który się zbudował dzięki Annie i Saszy, to myślę, że ten zespół, a dokładnie duet, też się świetnie z nimi dogada. super dawno nie słyszałam tego nagrania i nie tylko na antenie, w ogóle nie przypominałam go sobie, a dzisiaj pomyślałam, że tak, to będzie dobrze pasowało. Pamiętałam początek, ale też nie pamiętałam tej zdumiewającej, rozwijającej się struktury od takiego lekkiego ambientu przez przyspieszenie po urok wręcz popularnej piosenki. To oczywiście duet Withdrawal i to nagranie, które można znaleźć na ich debiutanckiej płycie, wydanej w roku 2014. W listopadzie 5 lat minie od ukazania się tego albumu i poczułam też teraz taką chęć, aby natychmiast sprawdzić, co się dzieje u duetu Withdrawal. Jest trochę późno, poza 9 minut, godzina pierwsza w nocy, więc może odłożę to na późniejsze godziny tego pierwszego dnia października. No ale tak, ale muszę koniecznie sprawdzić, co u nich słychać. Tymczasem Piękna Pani.